almak şekilde. Mevlam buyuruyor, size selam verildiği zaman almak farz olmak. Şu hayyü emir burada. Hayyü emir burada. Peyde Fahit Akibi'ye ara vermeden selam verdim, hemen evvel al selamı olursa konuş. Demek ki selam olmak farz oluyor bu tarafa böyle. Selam nedir? Selam evvela Esma-i Hüsna'dan. Esselam, el-mü'min, el-mü'heymin geliyor. Esma-i Hüsna'dandır. Anlamı selamet. Sağlık, sağlık, selamet. Ama dünya ahirete kapsayan bir dua. Yani en büyük dua selam. Selamet dileme. Dünyada sağlık, sıhhat, afiyet, korkudan, güvende emin olma, her türlü düşmandan emin olma, güvende olma, ölürken rahat ölme, imanı kamil ölme, imanı kurtarma, kabir azabından kurtulma, mahşerden sıhhatı bir ızap çekmeden cennete, cemaline kavuşma. Yani bir insan selam verdi mi, bütün duaları hepsi bize yapmış olur. Şimdi bir insan eğer karşıkinin duasını istiyorsa ne yapacak? Ona selam verir yeter muhtemelen. Eshabı da ve aleyküm rahmetullah dedi mi? İşte onun oldu duası muhtemelen böyle böyle. Oldu. Bir gece Peygamber Aleyhisselam Hazretleri uyuyamadı gece. Neden? Açlıktan muhtemelen. Aç kalmış bir iki gün. Bir peygamber bakın böyle. Hem devletin reisi, Hatem-ül Enbiya, bir peygamber Aleyhisselam Hazretleri, evinde tek bir hurma veya bir elma, portakal, muz yokmuş muhtemelen böyle. Yakın bırakın zeytin, peynir, ekmeği de böyle. Evinde bir tek hurma bile yok evinde. Aç kalmış epey, rakı kalmışsa. Yani yattı yattı, döndü uyuyamadı. O uykusu açlıktan. Dışarı çıktı gece. Tabi o dönemde gece hayatı yok. Her yerde türlü karanlık. Yani gitti böyle 5 gün yakın bir yere, oturdu yere. Böyle havaya bakıyor. Tefekkür et tabi. Az sonra bir karanlıktı görülüyor. Karşıdan biri geliyor. Tabi ne oldu? Belli karanlıkta. Gelen kişi de Peygamber'in yanına geldi. Kimmiş bu? Hazreti Sıddık. Hiç ayrılmıyor bunun bundan. Yani mezarada bir, kabilede bir, cennette beraberler. Ne mutlu onlara. O geldi, selam verdi ve aleykümselam. Sonra peygamber, ya Ebu Bekir, gecenin bu vakti niye dışarı çıktın? Ya Resulallah dedi, utandı söyleme. Söyle ya Ebu Bekir, ya Resulallah, açlıktan çıktım, açlıktan çıktım. Yani uyuyamadım açlıktan. İmtihanlar. Peygamber ben de öyleyim dedi bu imamlar. Otururlar. Biraz sonra yine biri geliyor. O da kim? Hazreti Ömer Faruk. Adam sözleri tabi böyle. O da aynı şekilde otururlar. Bir peygamber onları aleyhisselam onlara böyle. Dedi Ensar'dan falan kişiye gidelim. Ensar Medine'nin yerlisi. Bunlar muhacirine tabi. Mekke'ne gelenler. Ensar'dan falan kişiye gidelim. Onun evinde iyice bir şey bulunur. Gittiler baktılar ki evde ışık var. Yatmıyorlar. Peygamberimiz onlara seslendi muhteremler. Nasıl seslendi? Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu ya ehlil beyt. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ya ehlil beyt. Ey ev halkı, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi olsun böyle. Peygamber biraz durdu. Tabii bir ses yok. Çıkan yok. Kapı açan yok. Buyurun diye yok böyle. Fakat buna dönüyor istizan dönüyor. İzin almayanı. İstizan, istifa babına geliyor. Bu resim talep için burada geliyor böyle. İzin isteme anlamına geliyor. Peygamberimizin sünneti budur. Hemen arkasındaki çarpma böyle şey, devam böyle. Bir defa peygamber selam verdi, bekledi böyle. Neden bekledi? Tuvalet olabilir, namaz olabilir.

Buna denir istizan. Yani izin isteme, istifal babında geliyor burada böyle. Şimdi gelelim selamın dahi alınması konusuna. Câricülün ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam, yani bir sahabe Peygamber'in mescidine geldi, yanına geldi. Peygamber'in tabi oturur zamanlar mescidde, hatta bazen dışarıda da olurdu. Giden kişi Peygamber'i gördü mü hemen yanına giderlerdi muhtemelen böyle böyle. Yani o sahabeler, onlar layıkmış hayata. Layıkmışlar böyle. Mescidde oluyor bu olay. Bir mescide geldi. Fekal esselamu aleyküm. Selam verdi. Ne kadar? İki kelime. Esselamu aleyküm. Aleyküm zaten zamirdir. Küm yani zamir burada. Tek kelime aslında. Esselam kelimesi böyle. Üzerine selam olsun. Allah'ın selamı olsun böyle. Fereddü aleyhi. Ve onun selamını ailesine karşılık verdi. Ne dedi? Ve aleyküm selam. O kadar böyle. Vav ile böyle. Vavuslu olmaz ama bak. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam olmaz. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam. Allah'ın selamı olsun sana ve aleyküm sana da olsun. Sana olsun, sana olsun olmaz böyle. Esselamu aleyküm dedi mi? Ne yapıyor? Allah'ın selamı alın ve vav ile, ve ile yani. Ve aleyküm selam diye sana da olsun böyle şey. Tüm meclise işte oturdu yerine. Demek ki Peygamber almadan oturmadı böyle. Selam verdi. Evet, ve aleyküm selam buyurdu. Oturdu. Fekale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aşırı. Peygamber buyurdu 10 dedi. Tek gelin 10. Niçin bilmiyoruz. Sonra gelecek konular böyle. Şimdi cevabı başka. Sonra ikinci bir kişi geldi. Tabii geliyorlar mescid mesela böyle. O da selam verdi. Nasıl verdi? Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi böyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Ve onun için aynı altı selam verdi böyle. Rahmetullah altı selam aldı. O oturdu. Peygamber buyurdu, işrun 20. Yine biri geldi biraz sonra. O da selam verdi. Es aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu dedi. Es aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yani aynı aldı selamını aldı. Oturdu. Peygamber buyurdu, selasün 30. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir konunun unutulmaması böyle, anlaşılması için Peygamber hemen cevap vermez diye böyle, yaşanarak unutulmaz, beyinde kalır böyle sahabeden. Soğudu sahabeden biri. Ya Resulallah, evvela sana filan kişi geldi, selam verdi, ona 10 dedin. İkinciye 20 dedin, 30 dedin. Hikmet ne bunun? O tek kelimeyle selam verdi. Esselamu aleyküm dedi. Onu sevap aldı. Öbürü rahmet ilave etti, 20 sevap. Berekat ilave etti, 30 sevap aldı. Muhterem benle. Sevap aldı. Şimdi selam veren kişi ne yapacak muhteremler? Karşıkına bakacak. Eğer karşıkı veremedi, berekatı demesini bilemeyecekse ona kısa selam verir. Esselamu aleyküm. Neden? Çünkü karşıkın aynısı almazsa farz olacak bakın. Farz muhtemelen böyle. Eksik alamaz böyle. Evruddu'a. En aşağı aynısı olması gerekiyor. Böyle. Selam veren kişi ne yapar böyle? Karşıkı bilemiyorsa uzun süre almasını buna selam verir böyle. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm rahmetü ve berekatü ilave eder karşı birisi. Böylece. Edebilir. Şimdi selam vermek sünnet. Almak farz. Eğer tek kişi ise selam veren kişi, o zaman farz aynı oluyor ona böyle. Yani namaz gibi. Oruç gibi. Tek kişi de böyle. Selam verdi böyle. O kişinin selam alması o yüzden farz oluyor. Namaz mı böyle. Eğer birden fazla ise 2, 3, 5, 10 kişi neyse ise o zaman onlara o gruba silah almak ne oluyor? Farz-ı kifaya olur muhtemelen. Cenaze namazı gibi böyle. Şimdi mesela bir cenazenin namazı kimse kılmasın, her gün günah kalır muhtemelen böyle. Ama bir grup kıldı mı

Tanrı'nın tanımadığına, Müslümana. Bakın Peygamber, bak. Alemin Arap'te, ömelim tarif böyle. Yani sırf tanıdığına, eşi dostu değil mi Peygamber, sen de böyle. İslam ülkesinde Müslüman olduğunu bildiğin bir kişiye böylece, kim olsun böylece, demek ki tanıma sevme gerek muhtemelen böyle. Farz değil ama. Sünnet muhtemelen böyle, yani sevaptır böyle. Hatta selam vermek sünnet, almak farz, ama selam vermek farzdan daha bunun sevabı fazla bunun. Bu adı şerifte Buhari Müslim'de. Yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri buyuruyor. Mu'min rejiminin tamamını eminin yüsellimi ala işleyene minel müslimine. Bir mümin kişi yüsellimi ala işleyene minel müslimine. Bir mümin kişi, bir Müslüman kişi Müslümanlardan 20 kişi cevap verse, selam verse, 20 kişi bir günde bu. Bak. Burada sayı bize verir. Rakam yapıyor böyle. 20 böyle. İlla becerev cennet, onu organize cennet vacip olur. Bakın muhtemelen böyle. Yani sıhhat ve şimdete çok günümüzde muhtemelen böyle. Elhamdülillah. İmkanı var bu şekilde böyle bakınız. Bir kimse belki bir günde 20 tane Müslümana selam verse, yani selam niyetiyle böyle, sünnet seni de böyle, din karıştığı böyle, o şevkiyle selam verse, candan beri esselamu aleyküm diye, o gün o kişi ölse, cenneti hak ediyor muhtemelen böyle. Hazreti İbn Ömer, Hazreti Ömer oğlu yani Abdullah, Allah'ta muhteremler, yani sahabenin büyüklerinden bu, genç ama fıkıh ilminde, üst büyüklerinden dört Abdullah vardı zaten sahabe arasında böyle. Bu ne yaparmış? İş olmadığı halde çarşıya, öyle çarşıya gidiyor muhtemelen böyle. Gördüğünüz selam veriyor, dönüp geliyor böyle. Bir gün buna biri geliyor, tabiinden. Ebu Tufeyl diyor, Ebu Tufeyl. Bu tabiinden babası sahibi ama. Übey bin Ka'b babası muhtemelen. Ya babası meşhur kurra böyle. Ashabı Ensar'dan böyle. Baba çok meşhur kuradı böylece. Hatta bir gün peygamber namazda bir atlamış bir ayet-i kerime peygamber namazda peygamber. Sesi okurken yanına bir ayeti atlamış. Sonra tabi kimse bir dememiş bir şey bu geldi. Yani döndü. Übey yok mu burada? Buradayım ya Resulallah. Niye atladım söylemedin? Öyle bir kurra. Kendisi muhtemelen. Onun oğlu bu Ebu Tufeyl. Bu Hazreti İbn Ömer'i çok severdi Abdullah. Onu ziyarete geliyor kendisine. Yine bir gün geliyor. Diyor ki oturuyorlar. Diyor ki Hazreti Abdullah İbn Hazretleri ya Ebu Tübeyre kalk bir çarşıya gidelim bakalım. Gelelim. Ya Abdullah diyor sen niye gidiyorsun çarşıya? Sen bir kasetimle beraber çarşıya gittim diyor. Bir mala bakmıyorsun. Fiyatını sormuyorsun. Bir şey almıyorsun. Dönüp geliyorsun diyor. Neye gidiyorsun çarşıya diye? Selam vermek diye miyim bak böyle? Selam vermek diye böyle? Demek ki bakın, o anda Hazreti Abdullah İbn Ömer fukuhadan, yani İslam İncil'ini bilen dört sahabeden biri be, kendisi böyle. Demek ki o anda evinde nafile namaz kılmaktan, Kur'an okumaktan, zikretmekten, bakın selam vermeyi daha üstüne göre bakın. Yalnız İslam Müslümanlar belir muhtemelen böyle. Yani karşıki insan biliyorsak ki Hristiyandır, Yahudidir, ateisttir, şudur budur, komünisttir, masondur böylece. İnansız biridir böyle. Ona selam verilmek muhtemelendir. Böyle. Verirse ne olur? O verirse yine selam aleyküm el kitabı fekulü ve aleyküm. Böyle. Eğer bir gayrimüslim selam verirse ise fekulu ona deyin peygamberine ve aleyküm. Bu kadar tek kelime ve aleyküm. Evet, ve aleyküm. Medine'de Yahudiler var tabi biliyorsunuz muhteremde. Sonra çıkalımlar oradan, gerçi oradan. Bu Yahudiler peygamberimizin hak peygamberini biliyorlar muhteremde böyle. Yani kitaplar bunu, tevratta bunu görmüşler. Musa sen bunu haber vermişti kendilerine böylece. Yalnız Yahudiler ırkçı. Onlara göre en üstün ırk Yahudiler, Yahudiler muhtemelen böyle. Yani peygamber Yahudi olması şart onlara göre. Peygamber Araplardan çıktığı için Peygamber biliktir halde inanmadı kendisine böylece. Yalnız Peygamber duası, almak ise duası, almak ise Peygamber. Böyle böyle. Peygamber selam verdi bunlar bir geçerken. Ne derdi? Esam aleyke ya ebel kalsın derdi. Esam. Bak, esselam diyorum böyle. Esam aleyke ya ebel kalsın. Ey ebel kalsın. Sana selam olsun yani. Esam olsun derdi böylece. Peygamber de ne diyor onlara? Aleyküm. Onlar kendi gülüyor bu sefer. Baktılar, peygamberim diyor. Efendim, mahşerin hesaptan işten bahsediyor. Ama bak, anlamadı bizim kelimemizi. Yani gaflette diyorlar. Yine bir gün peygamber geçerken evin önünden yakından geçiyorlar. Yine aynı selam veriyorlar. Esselam aleyküm ya böyle kalsın. Aşağı alemimizi oradan muhteremler. O bunu duyunca Allah'ın lanet size olsun. Melunları, şunu şu olsun başlarına bağırmaya. Peygamber Ayşe sus, niye kızıyorsun bu şekilde? Ama bak nedir ya Resulallah? Esselam dediler. Ayşe biliyor mu onların böyle? Esselam Yahudilerin de beddua muhtemelinde. Yani lanet deme, beddua muhtemelinde. Onlar böyle böyle. Peygamber dedi ki ya Ayşe, onların beddua tutmaz beni. Ben ona ve aleyküm diyorum. Yani sizin başınız olsun dediğiniz kelime. Siz olsun o. İnni evlünas billahi men bedevhüm bis selami Ebu Davud Tirmizi. İki Müslüman karşılaştı. Selamlaşıyorlar bunlar böyle. Allah bunun en yakın hangisi böyle? Men bedevhüm bis selami. Hangi daha önce selam verse o Allah'tan daha sevgili olur. Yani karşılık verirsin diye değil de böyle. Demek ki kim daha önce selam verirse o kişi Allah katında daha sevimli olmuş. Yani böyle böyle. Bir gün Mekke-i Mükerreme'de İslam'ın yine bir daha başlangıcında Cebrail Aleyhisselam geldi. Cibril Etel Resulullah Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam Peygamber'in yanına geldi. Her zaman tabii giriyordu böyle. Yine bir gün geldi. Yok hala. Cebrail Aleyhisselam İkra Adice'de Esselam'e min Rabbiha. Yaratan buyurdu. İkra Hadice'de Hatice'ye. Biziz Hatice'de değil mi? Bize Hatice T ile. Aslında H noktalı. Hatice aslında. Hatice aslında böyle. Doğrusu bu böylece. Dedi ki ya Muhammed ya Resulallah Hatice'ye Rabbinden selam söyle. Onun Rabbine ona selam söyle. Yani Allah selam gönderiyor. Hatice validemiz, Hatice Kübra muhtemelen böyle. Dört kadından biri. Yani ne kadar insan gelmişse yeryüzüne kadın olarak gelmişse, dört kadından biri biri. Hazreti Meryem, İsa Aleyhisselam annesi. Hazreti Asiye, Firavun'un eşi. Firavun melun lanet ama hanımı büyük Eylullah muhtemelen, Asiye Validemiz. Bir Hatice Validemiz, bir de Fatıma Zehra, Peygamber'in kızı muhtemelen. Bu dördü böyle. Yani erkekten çok kişi kemale buldu Peygamber buyuruyor. Aynı kadın dördü o makam erişte bir. Şu makamı böyle. Kemal buldular. Bunların cennetin sigidatı, hanımların efendisi bunlar. Dört kadın böyle. Yani en üstün bunlar böyle. Hazreti Meryem, Hazreti Asiye, Hatice, Hazreti Fatıma Zehra muhtemelen böyle. Rabbim Cebrail'e ona selam gönderiyor. Hatice bin selam söyle. Şimdi selam dua. Yani selamı dileme. Allah'ın selamı ne oluyor? Gereğinin yapılması. Haşa dua etmezsin sen böyle değil mi? Dua etmez. Çünkü Allah kendi verecek muhtemelen böyle. Mesela Rabbim rahimdir. Merhametlidir böyle. Gereğini yapar. O anlamıyla muhtemelen. Rabbimin gazabı denir böyle. Haşa Allah'a bir gün kızmaz mı muhtemelen böyle? Gazap, öfke, sinirmez haşa böyle. Nedir? O kişi öyle bir iş yapar ki, isyan eder ki, gazabı gerektirir. Ona muamele yapılır ve cezası verilir. Derler kendisi böyle. Fekale Resulü Aleyhisselam Peygamber dedi ki, ya Hatice, ey Hatice, demek ki Hatice Hanım odada oturuyor böyle. Cebrail orada. Ama tabii Cebrail görmüyor Hatice Hanım. Göremiyor böyle. Burada ya Hatice, Hazla Cebrail. Bak burada Cebrail işte oturuyor, bak burada. Bak burada Cebrail. Oturuyor böyle. Yekrovike selam min Rabbike. Sana Rabbinden selam getirdi. Getirdi. Ve kâlet Hatice. Hadi anha. Şöyle selamı şöyle aldı. Allahü selam ve minü selam. Allahü selam. Allah selam olsun denmez. Yani Allah selamı dilemek olmazsa bile. Allah selam, Allah selamdır böyle böyle. Yani sürekli selamete böyle. Ve selamet Allah'tandır böyle. Ve Allah Cebrail'e selam, Cebrail'e selam olsun. Allah muhtemelen böyle böyle. Allah selamını. Hatice Validemiz muhtemelen cennette müjdelendi Peygamber tarafından kendisi. Böyle. Yani zor günlerin kadını bu şey böyle. Zor günlerin kadını Mekke-i Mükerreme'de küfe en akıl zamanında ilk imadan bir numara o kadınlar. Böyle. Bir numara böyle. Bu ne Cebrail Aleyhisselam geldi. Kum fi enzir ayeti tebliğ emri geldi. İlk bir numara olmadı böyle. Hemen hiç şeysi böyle kendi getirdi Müslüman oldu böyle. Malıyla, canıyla böyle her şeyle Peygamber arka çıktı muhtemelen böyle. Kendisi böyle çıktı böyle. 25 sene beraber yaşadı Peygamber ortamında. 25 sene yaşadı böyle. 15 senesi Peygamber önce. 10 sene Peygamber döneminde. 40 yaşında da Hatice Validemiz zamanlar. Yaş 65'te vefat etti. Kavuştu. Peygamberimizin kucağında. Böyle. Yani Peygamberimiz de ona gelen melekleri görüyor. Azrail'i görüyor. Onun cennetteki köşesini Peygamber oradan görüyor. Ve o şekilde ya Hatice bak Azrail Aleyhisselam geliyor. Allah-u Teala kavuşacaksın bu sefer. Bey Hatice bak cennetteki köşesine bak. O köşüne bak böyle böyle. Böyle göre göre bu şekilde Peygamberimizin kucağında muhtemelen böyle böyle kavuşturur, dans ettir böyle. Allah'ın şebatını nailesin muhtemelen, şebatın işte muhtemelen böyle. Yani çok büyük yani büyük yani az böyle muhtemelen böyle. Yani sınırsız, sonsuz bir nimet, lütuf, lütfülahi böyle bu. Peygamber hanım olmak muhtemelen böyle. Bir de ebedi cennetle beraberler, ebediyen cennetle beraberler. Yani her kadının için o anda en büyük şey peygamber hanımı zevcisi olmaktan böyle böyle. Peygamber şöyle buyurdu yine sinem hakkında. La tehlü cennette hatta tü'minü. Eshabım peygamber. Eshabım, ümmetim. Sizler cennete giremezsiniz. Hatta iman etmedikçe. Yani imansız cennete giremezsiniz. Yani bir insan ne yaparsa yapsın muhtemelen. Edison elektriği bulmuşunda bunlar yok muhtemelen böyle. Yani en büyük iyilik yapan peygamberimiz Ebu Talib, amca peygamberimiz. Amca Ebu Talib böyle. Peygamber arka çıktı. Onu korudu, evinde baktı, büyüttü 25 sene kadar. 17 sene kendi aldı. Ama iman etmedi muhtemelenler böyle. Yani eldeki bir yetime ağrına geldi yani. Bu peygamberimiz sizler imansız yerine ikilenmezseniz. Vela tü'minü hatta tehabbu. Size gerçek müminde olamazsınız. Ta ki birbirini sevmedikçe. Bak muhtemelen. Yani İslam birliği böyle. Müslüman birliği böyle böyle. Hadis-i Şerif'te geliyor. Batıdaki bir Müslümanın ayağına bir diken batsa doğudaki yani dünyanın bir ucu bir ucuna diyeyim böyle. Buna haber olsun. O acıyı hissetmesi lazım kendi içinde. Ey yani din karışıma diken batmış ya muhtemelen böyle. Ya muhtemelen böyle. Mesela değil mi, günümüzde Gazze'de bir açık cezaevi muhtemelen Gazze'de muhtemelen böyle. Abluka altında muhtemelen böyle. Giriş çıkı yasak böyle. İrza götürülemiyor, bir şey yapılıyor mu böylece. Yani o meşri altıya kuran, kudüsteki Müslümanlara yardım versin. Hep o dua eden bunlar muhtemelen böyle ya böyle. Yani dövülün be, aşanma, tekrarla tekrar vuruyor böyle, ceza atılıyor bu şekilde böylece. Her şey kılıyor bundan muhtemelen böyle böyle. Yani onu düşünmek lazım muhtemelen böyle. Yani demek ki bakın doğuda bir Müslümanın ayağına diken batsa, batıdaki Müslüman bunun haberi olsa, o acıyı kendi hissetmesi gerekiyor o acıyı muhtemelen böyle böyle. Suriye'de mesela, Irak'ta, şunlar, bunlar değil mi? Varil bombası havadan atılıyor. Çoluk, çocuk, yeni doğan çocuklar, hamile kadınlar atılıyor. Hiç suçsuz böyle evler. Evler yıkılıyor, enkaz altında kalıyorlar böyle. Toz, duman, açlık, kıtlık. Kaçıyorlar, elhamdülillah ülkemize onlar karşılayan bir devletimiz var şu an Allah aşkına muhtemelen böyle. Dünya tek buna sahip çıkan muhtemelen böyle. Avrupa'ya gidiyorlar, itilme, kalkılma, aşağılanma. Peygamber buyuruyor, sizler iman etme cennete giremezsiniz. Birbirini sevmeyince de Müslümanlar imanınız gerçek iman olmaz. Herhalde bir kalaşıyım, refahatimi devam ettim. Size bir şey bildireyim Esra'nın Peygamber'de. Size bir şey bildireyim. Onu yaparsanız, birbirini seversiniz, birbirini sevince imanınız da gerçek iman olur böyle. Cennete girersiniz. Bir bağımlı mutlu. Size bir şey bildireyim. Hatta burada evvel edilirken soruyor. Soruyor böyle. Size bir şey bildireyim mi hesabım böyle? Eğer bunu yaparsanız birbirini seversiniz. Yani sevinci imanınız tam kamil olur. İman kamil olur. Cennete girersiniz. Tabi hesabım buyurduğundan önce efşü selame beleküm buyurun selame. Aranın selamı yayın böyle. O selam veren böyle. Çok selam veren. Çok selam veren. Selam böyle. Müslümanların gönlünü bağlayan köprü, manevi köprü muhtemelen böyle. Efendim işte küskün, dargındır ya da gruplaşma var mesela günümüzde. Yok ayrı gruptur, şu ayrı gruptur böyle, şunda ekoller, şunlar, bunlar böyle şey. Bunlar boş yer muhtemelen böyle. İslam'da Allah bir yer var, Rabbim muhtemelen böyle. Olsun, sen konu okursun, o zikir eder, o şunu yapar, ibadet değişik olabilir böyle. Hesap öyle bilir ibadet. Ama imanda, iman kardeşinin, din kardeşinin de hem bir muhtemelen böyle olmak gerekiyor böyle. Yani din kardeşini sevmek gerekiyor, din kardeşini sevmek gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz muhteremler, her ana baba ne isterdin böyle? Evlatları birini sevsin ister, her ana baba böyle. Yani çocuklar küçük de olsun böyle, hatta çocukları büyüse bile, evlenseler, ayrı yuva kurslar bile, eğer kardeşi arasında bir kırgınlık, dargınlık varsa, ana babanı üzülür muhtemelen böyle. Mesela bayram olur, işte bir oğlu bir oğlunla konuşmuyor, bir kızı şu anda konuşmuyor muhtemelen böyle, ayrı duruyorlar bu şekilde böylece. Ana babandan eza, cefa diyor muhtemelen böyle. Her ana baba ister ki, evlatları birini sevsinler böyle, bir kızın böyle böyle. İşte Allah da öyle bir şey kullanır muhtemelen böyle. Yani Allah öyle şey kullanıyor böylece. Birbirini kullanan sevsinler muhteremler. Ama tamam biri bir yere bağlı olabilir, bir şey olabilir böyle. Yeter ki hak olsun böyle. Bahtlı olmasın böyle, sapık olmasın. Hak olsun muhteremler böyle. Olsun, öyle olsun mesela böyle. Ama ne gerekiyor? Birbirini sevmek. Böyle. Birbirini sevmek sonra. Sonra kim Allah'ın tamam, Allah kadın daha kıymetli olur, Allah bilir. Çocuklara selam verilir muhterem çocuklara böylece. Bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dışarı çıktı. Biz Hazreti Enes. Yani sahabenin meşhurlarından böyle. Peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye gelince herkes bir yere gitti Peygamberimizin muhtemelen. Ne varsa yerine böyle. Üç tane muhtemelen bir şey getiriyor bu şekilde. Hazreti Enes'in babası ölmüştü. Yetimdi. Annesi Enes'in tuttuğu elinden Peygamberimizin ziyaretine geldi. Dedi ki, ya Resulallah, ben sana bir hediye getiremedim ama benim oğlum Enes'i getirdim. Enes'im uysa alır ya Resulallah, söz dinler, yani seni dinler. Onu sana hibe ettim Enes'imi, sen yardım et sana ya Resulallah böyle, işini görsen bu şekilde böyle. Tabii gün üzeri böyle, bir yere şey böylece. Hasenes buyuruyor, ben diyor, Tanrısı tabi diye oturmuyordu devamını tabi Peygamber böyle. Evin önünde, sokakta oynuyor çocuklara beraber diyor. Olayken çocuklar beraber diyor, Resulullah çıktı. Yanıma geldi. Şimdi burada bak şey var muhtemelen, Peygamber Enes gel buraya demiyor. Bak muhtemelen böyle. Resulullah, Allah Habibi, Habibi Kibriya, Hatem-i Enbiya muhtemelen böyle. 10 yaşlı çocuk, 11, belki de 11 yaşında. Enes buraya gel, tal demiyor. Ve onu yanına gidiyor. Gidiyor, ona yavaş bir şey söylüyor. kulağın yavaş söyleyeyim. Onu bir yere gönderdim böyle. Önce selam verdi peygamberime. Önce selam verdi. Ondan sonra ona kulağın bir şey söyledi. Ama geri söyledim bu şekilde böyle. Onu bir yere gönderdi böyle. Hasan'ın son akşam evine geç gitti. Evi Kuba'da oturuyordu babası, annesi. Evi babası. Ebu Talha. O da meşhur sahabelerden. Evi babası oluyor. Kuba oturuyor böyle. Peygamber Hazreti evini daha erken gönderdi. Güneş batmadan gönderildi. Hazreti oraya gidince biraz eve geç geliyor akşam. Annesi de Ümmü Süleym anlatır muhtemelen. Yani kadınlar içerisinde bambaşka bir kadın sahabe arasında böyle. Ümmü Hiram vardır. Makas'ta da şehit olan böyle. Halası olan böyle. Onunla kardeşlerimler böyle. Ümmü Süleym Hazretleri. Baktı ki oğlu geç geldi. Daha merak ediyor. Gelince oğlum neye geç kaldın? Anne Resulullah beni falan yere gönderdi. Bir iş için onun için böyle. Oraya gitti. Onun için geç kaldım. Peki niye, niçin gönderirsin işte oraya böyle? Anne Resulullah bana yavaş edip kulağıma. Bu bir sırdır. Onu sana söyleyemem. Yoksan böyle. Söylemedi. Şimdi Hazreti Enes tabi büyüyünce o çocuk hep selam verir çocuklara muhtemelen böyle. Yürebilirce. Sorular dedi ki, Resulullah bana hep selam vermişti ben muhtemelen der. Eğer çocuk selam almayı becerirse ona selam verilir muhtemelen böyle. 3 yaşında çocuk mesela, 2 yaşında çocuk mesela değil mi? Selam verirse anlamaz bundan. Ona verilmez muhtemelen böyle. Çocuk mesela 7 yaşında falan varsa artık 6-7 yaşında böyle. Yani çocuğu öğretilmiş şeyinde de böyle selam almasını biliyorsa ona selam verilir muhtemelen böyle. Verilir böylece. Eve gelirken de eve selamla girmek böyle. Önce besmele ile eve sağ ayakla girmek sünnettir muhtemelen böyle. Eve girmek muhtemelen böyle. Eve girince evvela evde insan varsa biri, hanımı, işte çocuğu, kızı böyle ak veren bir çocuk olsun böyle varsa önce ona selam verir muhtemelen. Esselamu aleyküm de ve rahmetullahi ve berekatuhu diyebilir böyle onlara böyle. Sonra içeri girer muhtemelen böyle. Evde kimse yok. Yalnız yaşıyor. Tek başına. Veyahut da evde onda kimse yok. Onda onda böyle böyle. Yerine geldi. Besmele eve girer. Şimdi ne yapacak? Yine selam verecek muhtemelen der. Nasıl selam verecek? Aleyküm size olsun diyor. Yok kişi karşısında bir muhatap. Esselam aleyhine armağan. Vel ibadet salihine var. Etiyeti de muhtemelen. Esselamu aleyna vel ibadet salihine de muhtemelen bakın. Esselamu aleyna vel ibadet salihine. Allah'ın selamı bize olsun der. Melekler beraber. Bütünümüz Allah'ın salih kulağı bir hepsi olsun. Böyle. Gene selam verilir muhtemelen böyle. O selamın sevabı, bereketi onunla yeter muhtemelen böyle. Bir de Musaffaha var. Musaffaha İslam. Musaffaha. Musaffaha. İki elle olur bu. Tek elle tokalaşma bu. Bu sünnet-i muhtemelen bu. Bidattır bu böyle. Bu, kim var ya uzatıyorum böyle. Tek elle yapar ortada böyle. Hayvan pazarı yaparak bir şekilde böylece. Bu yok İslam'da böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazreti. İzel tekal Müslümanı. İki Müslüman karşılaştı. İzel tekal Müslümanı. İki Müslüman karşılaştı. Fesselleme ehadüme ala sahibiye. Geri öbürüne selam verdi. Tabii ikisi birden vermedi. Biri selam verdi böylece. İlla ki selam bak muhtemelen böyle. Selam böyle. Can ehbüm ilallahi ahsünüma bişen bir sahibihi. İlk kişi karşılaştı. Biri selam verdi. Öbürü aldı tabii selamı. Bunların hangisi daha sevimli? Hangisi daha güleç yüzlüsü o? Bak muhtemelen böyle. Yani karşı çatık. Böyle, böyle bunu yüksek böyle, bu mahbudi muhtemelen böyle. Tebessüm deniyor, tebessüm muhtemelen böyle. Yani Peygamberimiz gülmezdi kahkahayla. Kahkahayla sesli gülme, Türkçe gibi hani böyle. Arapçada kahkaha gibi böyle. Üç şey ayrılıyor Arapçada, tebessüm. Dudak hareketi belli olur, gülmesi de böyle. Dudaklar böyle, ses çıkmaz böyle. Dık denir, dık. Ses çıkar, kendim duyar bunu böyle. Hafif ses çıkar böyle. Kahkaha başlıyor bu şey böyle. Peygamber hiç gülmedi kahkahayla muhtemelen. Hiç gülmedi kahkahayla. Peygamber tebessüm eder böyle. Yüzü nurlu, güneş yüzlü olur böylece. Demek ki iki kişi karşılaştılar, biri selam verdi. Hangisi anda daha tebessümle güneş yüzlü ise Allah bundan daha memnun, razı oluyor muhtemelen. Yani selam verirken birine, ve aleyküm selam. Bakın ben böyle. Ve aleyküm selam. Yok mu ben böyle. Esselamu aleyküm. Güneş yüzlü. Biri selam verdi. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm böyle kağıtıyor. Böyle güneş yüzlü. Olmak üzere muhtemelen ben böyle. Bak. Allah buna razı oluyor muhtemelen böyle. Fiza tesafaha. Bir de Mustafa yaparsa bunlar şimdi. Mustafa yaparlarsa. Enzel aleyhime miyete rahme. Bunu Rabbim 100 tane rahmet indiriyor. 100 rahmet. İki kişi karşılaştılar. Öyle selam verdiler. Biri güleç yüzdü. Öbürü somurtkan. Aleyküm selam. Böyle selam aleyküm tebessüm ediyor. O kazandı. Daha sevabı. Mustafa ettiler. İki Mustafa ettiler. Şimdi Rabbim o anda 100 rahmet indiriyor. 100 rahmet indiriyor. 100 rahmet böyle. Lilibadi tis'une. İlk olarak elini uzatana 100 rahmet 90'ı. Bak muhtemelen. Lilibadi. İlk olarak kim uzattıysa musafada ona 90'ı. Yani musafayı aşere. Öbürü Musa olan kişiye 10 sevap. 90 bakıyorlar. Yani sevap da çok bol muhtemelen böyle bakıyor böyle. Yani her zaman tabii namaz kılamayız. Değil mi öyle? Hep okuyamayız. Hep zikredemeyiz bu şekilde böylece. Demek ki sevap yolları çok çeşitli. Çok muhtemelen sevap böyle bakmak. Yolda ilk birini gördüm. Mesela böyle Müslüman kardeşine bir selam ver. Bir de gülümsersen bak o selam büyüyor. Bir de musab ettin. İlk elini uzatana 90 rahmet, öbürüne 10 rahmet. Şimdi bir de Mustafa hakkında şöyle bir şey var muhteremler. Aldım bu da şerhini aldım böyle. Men safaha ehahül müslime. Bir insan Müslüman karşısında Mustafa yaparsa. İslam öyle etmek sünnet değil İslam'da muhterem böyle. Türk usulü ise haram. Türk usulü muhterem böyle. Bak Türk usulü haram muhterem. Neden? Allah korusun, mesela bazı el etmişler, elini kaldırır, karşıyan dik durur, öyle tek elini öper hemen böyle. Alnını koyamaz ama muhtemelen böyle. Çok az oluyor böyle bu. Musafaha sünnettir böyle. Musafaha sünnettir. Aklıma geldi muhtemelenler, yenikmişim bildiğim bile böyle. Tabii o, bizde burada alışkanlık böyle, el öpmeyi mutlaka böyle, yaşlılar, o zaman ben gençim tabii. Baktım, Ravza-i Mutahhare'de. Ravza-i Mutahhare, Peygamber'in kabri ile minber arasındaki böyle. Arası böylece. Peygamber zamanındaki meşhid yani böyle. Aslında meşhidin merkezi o. O böyle. Bir ama. İlk gözü görmüyor. Hep aynı namaz kılıyor böyle. Minberin yanında bir namaz kılıyor böyle muhtemelenler. Ben duymuştum. Her zaman bir evliya bu namaz kadar muhtemelen böyle. Onu orada böyle. Yani sağ minberin yanında geliyor böyle oraya. Öğün namazına getiriyor bunu birisi, gözü görmüyor. Öğleyi ikindi kılıyor, evine gidiyor. Akşam namazına geliyor, akşam sıkıp evine gidiyor muhteremler. Bu kalkaca zamanlar, o zaman tabi Medine çok tenha muhteremler. Razdan muhterem yarısı dolmuyor. Yalnız muhtare böyle, hep orada namazı kıl. Razdan muhtare de. Ben dikkat ettim buna. Yani görümde sevdi kendisini böyle, çok durlu bir kişi, yaşlı kişi böyle. Her zaman bunu başka birisi götürüyor. Demek ki bunların bir yakını, özel adam yok. Yakın yok bu şekilde böyle. Kim bakıyor? Buraya götürüyor böyle. Şöyle götürüyorlar. Bu öğleden önce geldi. İkindi kıldı. Evine gidecek. Ayağa kalkıyor. Dönüp Peygamber'in kabrine doğru muhtemelen böyle. Dönüp böyle. Ellere bağlı öyle bir duruyor böyle. Peygamber'in huzurunda böyle. Artında abi bilmiyorum tabii mali var kendisi böyle. Ondan sonra bu doğruluyor. O ayağa kalkınca bir ayağa kalkıyor. Bunu elini tutuyor, götürüyor. Kim bakmışsa böyle. Bir gün baktım, kimse erkek kalkmamış, bir kadın. Kimse kalkmayınca, 10 tane bir kadın, o kalkmış. Ama 10 tane ne yapmış? Bastonun bir ucu onda, bir ucu kadında mı? Öyle gözü kadında mı? Bak muhtemelen böyle. İslam uygulan böyle. Bir ucu kadın elinde, bastırın bir umunda elini böyle, kadını götürüyor bunu. O anda gönlüme geldi ki, ben de bunu götüreyim böyle böyle. Ama o anda aklıma geldi, bilmiyorum aklıma gelmedi ama o anda. Ben getirme aklıma muhtemelen böyle. Sanki de biliyormuşum böyle. Yakına oturdum. Kalktım ona biliyorum şimdi. Tam bu böyle kalktı peygamber. Hemen kalktım ben de. Başı kalkmıyor muhtemelen. Bu okuyucu okuyucu peygamber getirdi böyle. Hemen elini öptüm ben muhtemelen. Burada alışkanlık bırakın muhtemelen der. Dedi bana, ente Türkiye, sen Türk müsün? Bak muhtemelen böyle. Yani sırf Türklere asmış böyle bu el öpme. Eğilip böyle. Elini çekti ama ben öpmüş oldum tabii. O bilmedi el öpeceğim böyle. Vallahi bak bunu sana böyle. Ente Türkiye, yani Türk müsün? Ente Türkiye. Evet. Belli de yapma bir daha böyle. Ben el öpmedim böyle. Neden muhtemelen? Bakın böyle, el tutuyor muhtemelen böyle. Kişi eğiliyor, bir de alnına koyuyor. Bu nedir? Secde işte muhtemelen böyle. İnsanın secde bu. Allah korusun muhtemelen böyle. Şimdi gelelim Musaffa şeyine böylece. Men safa ehal müslime. Bir insan Müslüman kardeşler Musaffa etse. Ve oradaki yedevi, Musaffa etti elini biraz sağlığı dışarı. Bak, bak, bak, bak. Elimi sallı bir böyle. Erkek kadın olsun fark etmiyor. Erkek erkek kadın kadına. Musaffa etti bu şekilde. Diye tuttu elini böyle, bir elini sallalı böyle. Tenasire zünubuhu. O anda günahlar dökülüyor muhtemelen bak muhtemelen böyle. Bunu da yapmak lazım muhtemelen. Musaffa edince böyle sıkı sıralamak gerekiyor. Hafif bir sallamak geliyor böyle. Günahlar dökülüyor tabii böyle. Ve ye ilsaku safatil kefi yekbal veşi. Bak Musaffa yaparken de biliyor ki avuç şerbini yapışacak böyle, avuç şerbini, parmak değil ben böyle. Avuç şerbini karşı yapışacak böylece. Bir daha yüzüne bakacak karşı muhtemelen, Musaffa yaparken böyle. Yüzüne bakın da. Yani yana bakan öldü muhtemelen böyle. İki yana ben sarılacak, avuç şerbini, bir de baş falan başta dokunacak. Avuç şerbini yapışacak böyle, bir daha yüzüne bakacak muhtemelen böyle. Ve tebessüm ederse, nurunsun nur olur muhtemelen. Ve sünneti bikilte yedeyi ingarı hayli. Burada sünnet olanı diyor. İki eliyle tekil olmaz böyle. İngarı hayli arada bir engel olmayacak. Yani elden belden bir şey olmayacak elinde. Çıplak olacak. El çıplak olacak böyle. Elden belden bir şey olmayacak elinde böylece. Çıplak eliyle böyle. Avuç sebebine dokunacak. Baş falan başına dokunacak bu şekilde. Yapışacak muhtemelen. Bundan yolda yüzüne bakacak muhtemelen. Bir tane silkecek ne oluyor onda. Günahlar dökülen muhtemelenler. Yalnız selam muhteremler, evrensel selam. Nasıl evrensel muhteremine baktım böyle. Adem'de, babamız önce de melekler bunu selam ediyor kenarlarında muhteremler böyle. Şimdi inşallah nasıl olma hepimizin muhteremine soracağım inşallah muhteremler böyle. Cennetin kapısından toplandığımız an inşallah muhteremler böyle. Yani insanlığın yani coşku zirvede onda muhtemelen böyle. Ölüm şerbetini içti. Kabirdik, hayreti bitti böyle. Mahşer hesabı görüldü. Sevabı ağır geldi. Sad köprüsü. Altı cehennem muhtemelen. Bize kuruyor böyle. Alevler patlıyor muhtemelen böyle. Zamanlar saldırıyorlar insanlara böyle. Çekiyor insanlara böyle. Karanlık bir atak böyle. Sad köprüsü kişi geçti. Peygamberler, sıdık şehitler, evliyalar, böyle Allah'ın salim mütevkil kulları böylece. Tabii hiç kaç trilyon beri bilmiyorsam bela. Her peygamber önünde böyle, ümmet önünde böyle. Grup grup böyle, yani gelindi muhtemelen böyle. Yani artık imtihan bitti muhtemelen böyle. Yani yanlış oldu, geri yok. Yani sırf geçildi mi, artık imtihan bitti muhtemelen. Artık sırf ona mutluluk böyle, huzur, zevk olasın böyle. Gelindi, yani kapısına. Ama kapılar kapalı. Kapalı muhtemelenler. Kokusu geliyor ama. Kokusu geliyor. Her ümmetin başına peygamberi, öyle peygamber var, tek ümmet var bak böyle. Tek ümmet var böyle. O da peygamber. O kadar var böyle. İki ümmeti var, yüz var, 200-500 var. En kalabalık bizim peygamber olacak muhtemelen. En kalabalık böyle. Elhamdülillah. Şimdi bekliyor böyle açılsa da cennetin kapısı, cenneti önce bir görsek. Nasıl bir cennet bu acaba böyle bu? Böyle. Bir açacak o. Efut ebbabuha. Açacak kapıları. Gelecek hazineler. Oradan hazineler Rıdvan adı böyle. Meleklerin başı böyle. En güzel melek Rıdvan böyle. Gelecek kapısına gelecek, selam verecek. Selamun aleyküm. Önce orada selam bakmıyor böyle. Aleyküm. Tıbtüm. Buraya tertemiz geldiniz buraya böyle. Günahsız böyle. Paklandınız, tevbe ettiniz dünyada böyle. Efendim, fedehulüha halidin. Buyurun. Girin bakalım buraya. Gezme mi? Yok. Halid ebedi kalmak üzere muhtemelen böyle. İşte o anda önce peygamberimiz böyle, sonra diğer peygamber ümmete gidecekler bu şekilde. Artık coşku zirvede muhtemelen böyle. Ruhsal zevk muhtemelen böyle. O feyiz-i ilahi muhtemelen. O cennete giriş muhtemelen böyle. Dünya bitti artık muhtemelen. Dünya bir iz kalıyor hafif beyinde. Kalmış böyle. Hepsi bitmiş buradan. Zevk buradan. Karşılık melekler muhtemelen de. Herkese. Daha giriyor ama herkese de köşkü sarayı var. Mülkü var. Ama nerede? Melek ki karşılık melek. Gelecek. Selam verecek muhtemelen melek. Selam verecek. Gel bakalım Ali Efendi. Ayşe Hanım, Fatma Hanım gel bakalım. Hüseyin gel bakalım bakalım. Gel bakalım tutacak muhtemelenler. Götüre mülküne. Bak burası senin böyle. Hepsi benim mi? Hepsi benim. Allah Allah. Göz görmüyor bak. O kadar büyük büyük. Böyle. O köşkler, sahalar, bahçeler, üzüm bağları, çeşitli mi akarsular mı? O kadar muazzam. O köşkleri de öyle ahşap, betonarme değil muhtemelen. Demir falan değil muhtemelen böyle. İnciden, yakuttan, zümrütten, gümüşten, altından böyle. Gözleri kamaşsa 70 kal. Böyle. İçli düğünü taşıyalı hepsi böyle. Her taraf böyle. Ve zarayı mebsuse. Allah, cennet Allah muhtemelen böyle. O kanepeleri, her şeyi yeşilden bu şey böylece. Cennete sonra ne olacak orada muhtemelen? Rabbim selam verecek. Rabbim selam verecek muhtemelen. Selamün kavle mir Rabbir Rahim var ya Aslan'a. Selamün kavle mir Rabbir Rahim. Ya. Allah'ın selam gelecek. Kullarım diyecek böyle mi? Selam diyecek. Yani selam orada geçelim muhtemelen böyle. Cennete karşı ne Müslümanlar birine yine selam diyecek. Selam diyecek böyle. Esselamu Aleyküm Selam. Oradaki selam dua değil ama böyle. Dua böyle. Muhabbet, zevk muhtemelen. Artık o dua gerekmiyor mu böyle? Yani orada artık böyle. Yani selamet de ol. Hasta olma, dert olma, elin olma, kederli olma, şu olma, bu olma yok mu böyle? Yok orada böyle. Orada yok orada böyle böyle. Haber deniyor bunlara orada böyle. O geliyor bu şekilde. Rabbim nasip etsin hepiniz inşallah muhterem böyle. O coşkuyu yaşamayı muhterem böyle. O cennetin kapı açıldığı zamanlar. O cenneti gören gözler onda. Gözü açılıyor, falda çıkmak açılıyor böyle. Allah Allah, hayran gibi böyle böyle. Yani hayaller ötesinde, dünyanın en büyük alimi, böyle. Okumuş, dinlemiş, cenneti izlemiş ama böyle, nerede muhtemelen, gözlerin gibi işlemedi, hayale sığmayan güzelliği, başka bir alem, başka düzen, böyle böyle. Her şeye başka böyle. Mesela ağaç, böyle. Ağacın kökü yukarıda, dalı aşağıda ama. Şimdi dünyada ağacın kökü çıktı mı topraktan kuruyor. Toprağa bağımlı, suya bağımlı. Her şey bir şeye bağımlı burada. Ama cennet değil ki bu tarafı böyle. Ağaç, ağaç bu tarafı böyle. Altından, gümüşten mi ağaç mı böyle? O, odun değil. Gövdesi geldi bu tarafı böyle. Dalları var, yaprakları var. Meyveler üzerinde bu tarafı böyle. Böyle üzerinde böyle. Yani her şeye farklı. Yer çekim yok muhtemelen böyle. Kilo sıfır. Otur hiç ayaklar bir şey taşımıyor. İster havada uç, ister gezerek böyle. Kilo yok, almak yok. Yemek içmek var muhtemelen böyle. Yarın diye bir şey yok muhtemelen. Yani yarın gelecek diye böyle bir şey böyle. Acaba ne olacak halim ileride? Yok muhtemelen. Çoğu çocuk olacak muhteremler, Eğer çocuk küçük ölmüşse bir çocuk, ergen olmamış çocuk daha böyle, çünkü küçük ölmüş, o aynı işte kalacak mı böyle? 3 yaşında ölmüş, 3 yaşında. Hep devamlı ölmüş tabii böyle. Ama orada altına bezmek orada muhtemelen böyle. Efendim çocuk düşmesin acaba? O da yok orada muhtemelen. Düşme yok böyle. Gerçek yok tabii böyle böyle. Yani çocuk akıllı olacak, bilinçli olacak bu şekilde böylece. İşte orada ne olacak orada? Kimin dünyanın çocuğu ölmüşse, ufak ölmüşse orada sevinecek muhtemelen. Onu sevecek devamlı muhtemelen böyle böyle. Onu sevecek devamlı muhtemelen böyle. Bir kadının bir kızı kaçırmışlar kölelik zamanında böyle. Yani köle terör örgütleri vardı böyle. İnsanı kaçırıp köle satanlar böyle. Yani köle ticareti vardı. Böyle kaçırdı bunları böyle. Bir kadına yakını kaçırmışlar. Şöyle geriş yaşlarındayken kaçırmışlar. Kız adı Selma'ymış böyle. Aradan zaman geçiyor. 20 sefer bir zamandan geçiyor. Derken kadın kızına kavuşuyor. Yani falan yerde köle alınıyor. Bir bunu satın alıyor. Kızı oluyor böyle. Ama arada bir kadın ah Selma hep den böyle. Ah Selma. Ah Selma. Ah Selma. Kızcık anne niye diye böyle yapıyorsun? Bak ben senin kızınım. İşte Selma'yım bir anne. Bak yanındayım. Bana kavuştun işte. Niye böyle yapıyorsun? Bak, ah kızım. Evet, biliyorum kızımsın ama benim hayalimdeki o Selma sen değilsin ama hayalimde. Yani 7 yaşındaki var, kız var ya, oynayan kızım tabii o şey böyle, o böyle. O kadının annesinin hayalinde o var. O böyle. O böylece. Bu 30 yaşında olmuş mesela, ne olmuşsa bu şekilde olmuş bir şekilde böylece. Kadın olmuşsa bu şekilde için böyle. Evet, kızımsın, Selma'sın biliyorum ama ya hayalimdeki diyor, o Selma onun tutmasın yerine muhtemelen böyle böyle. Cennette bu var cennette işte muhtemelen böyle. Yani çocuk kaç yaşında burada kaybetmişse aynı yaşta muhtemelen böyle. Aynı yaşta o sevimli, güleç yüzlü böyle ağlamak yok muhtemelen, kızmak yok, bir şey yok böyle. Bakın da istemiyor. Yani serbest muhtemelen böyle. Ama sevgisi var bu şekilde böylece. İşte dünya geçici muhtemelen böyle, dünya böyle. Yani dünya aldanmazsak muhterem der. Yani kimden geliyor bu dünya bizden önce? Dünya yani eğitim alayı gibi muhterem der. Acemi eğitim alayı gibi böyle. Bir taraftan gelip taraftan gidiyor tabii. Biri gidiyor, usta olaya gidiyor, yenisi geliyor muhterem der. Okullar da böyle, böyle. Yeni yazılan da öyle. O okullar mezun olanlar, bitirenler devamlı değişiyor böyle. Dünya böyle muhterem böyle. Bu dünya böyle kimler kimler geldi muhterem der. Dünya barışamayanları böyle muhterem. Komşu kavgaları, sınır kavgaları, tarla kavgaları, ev kavgaları, miras kavgaları, tartışmalar, şun mahkemede dövüşler, şunlar, bunlar. Sonra devlet arasında böyle savaşlar. Ne oldu? Hepsi gitti muhtemelen böyle. Hepsi kara toprağa girdiler muhtemelen böyle. Yani değer mi değmez mi muhtemelen böyle? Değmez muhtemelen böyle. Yani dünyasında bir oyuncak muhtemelen, oyuncak böyle. Şimdi mesela çocuklar bunu yaparlar, çocuklar böylece. Biraz alır ufak çocuğunu, bir yere gider. Evde ufak çocuk vardır, oyuncakları vardır. Oyuncakları çıkarır. Önce bir bakarlar, sonra kavga başlıyor. Ben bunu istiyorum, benim, o benim. Onu vermem, bunu vermem, bir kavga. Değil mi böyle? Şimdi buna güler büyükler değil mi ya? Oyuncak kavgası dedim mi çocuklar böyle? Peki bizimki ne kavgası muhtemelen değil mi böyle? Bakalım ben ya. Ya muhtemelen. Niçin kavga ediyor muhtemelen böyle? Niye tartışıyoruz muhtemelen? Neyi paraşıyoruz ki ben muhtemelen? Neyimiz var ki böyle? Beden bizim değil ki ben muhtemelen böyle. Rabbim hepimize inşallah iman ikramı nasip etsin. Lillahi Teala Fatiha.